nešto neđoge i stvori se. Nudila svima moj dom bez krova, razmišljanja nova i ljubav za sve oko nas. Pjevajući pjesme za pleni, za planine, pjevam za tebe, pjevam za sebe sam. Okvajao sviva dio skrivenih stola, slodu poput vjetra što nađoje iz dvorice. Nudivam svima moj dom bez krova, razmišljanja nova i ljubav za sve oko nas. Nudila svima moj dom bez krova,